لکه پتنګ د عشق په شمع دی سوځي غم زه هجر کې کړي غم زه وګرنا حبیب لکه پتنګ د عشق په شمع دی سوځي غم زه هجر کې کړي غم زه وګرنا حبیب د فراق روح کې تو یو ما جانان تل دی یاد و ما د فراق روح کې تو یو ما جانان تل دی یاد و ما سپیر عجم کې بتر سو پوری اوسې غم زه هجر کې کړي غم زه وګرنا حبیبا پیرا عجم کی بتر سو پوری وسی غم زہ ہجر کی کڑی غم زہ وگرنا حبیبا لکا پتنگ دا عشق شمع دی سوزی غم زہ ہجر کی کڑی غم زہ وگرنا حبیبا خیر کاسی او خطا کاریم دستا در رحم امیدوار یم خیر کاسی او خطا کار یم دستا در رحم امیدوار یم دستا پتما پا محشر کی با دری گمزا ہجر کی کڑی گمزا وگرنا حبیبا لکه پتنګ د عشق په شمع دی سوځي غم زه هجر کې کړي غم زه وګرنا حبیبا دستا تو در بشم ملنګ کایم زل در شم ستا تر سنگ دستا تو در بشم ملنګ کایم زل در شم ستا تر سنگ سری گریوان او ببر سر رفتا جڑی غم زہ ہجر کی کڑی غم زہ وگرنا حبیبا سری گریوان او ببر سر رفتا جڑی غم زہ ہجر کی کڑی غم زہ وگرنا حبیبا لکه پتنګ د عشق شمع دی سوځي غم زه هجر کې کړي غم زه وګرنا حبیبا کاشکې په ویخه مې لیدلې دستا تر کلی وای درغلې کاشکې په ویخه مې لیدلې دستا تر کلی وای درغلې پد غهلا مته وشو چې زوري غم زه هجر کې کړي غم زه وګرنا حبیبا لکه پتنګ د عشق شمع دی سوځي غم زه هجر کې کړي غم زه وګرنا حبیبا یم غریب نلرم توانا چتا تا درشم جانانا یما غریب نلرم توانا چتا تا درشم جانانا درمان دا وصل را رنزور یم نرغی گمز ہجر کی کڑی گمز وگرنا حبیبا درمان دا وصل را رنزور یم نرغی مزه هجر کی کڑی غم زه وگرنا حبیبا لکه پتنګ د عشق شمع دی سوځي غم زه هجر کی کڑی غم زه وگرنا حبیبا پتا پس پزړ بیمار یم حنفی عبد الستار پتا پسی پزل بیمار یم حنفی عبد الستار د درودونو سلام او تحفه در لګم زه هجر کی کړي غم زه وګران حبيبا د درود نو سلام او تحفه در لګم زه هجر کی کړي غم زه وګران حبيبا لکه پتن عشق شمع دی سوزی گمز ہجر کی کڑی گمز وگرانا حبیبا وگرانا حبیبا وگرانا